Živote, muko moja, sve si meni pružio. Ne pitaj me zašto plačem, zašto sam se stužio. Moj živote, zar ne vidiš da sam bolan noćima? Jedna kuća, jedna žena, stalno mi pred očima. Moja kuća je daleko, zato tuga srce ubi. U njoj živi drugi neko, neko drugi drago ljubi. Moja kuća, moja rana, sa njom stara majka mene. Ja je sanjam svakog dana, da je kuća deo mene. Moj živote, zna li neko kako mi je voljena? Jer ja živim predaleko, reci mi da srce zna. Sanjam da sam ispred praga, kraj je mojim mukama. Tu me čeka moja draga, s raširenim rukama. Moja kuća je daleko, zato tuga srce ubi. U njoj živi drugi neko, neko drugi drago ljubi. Moja kuća, moja rana, sa njom stara majka mene. Ja je sanjam svakog dana, da je kuća deo mene. Kuća je daleko, zato tuga srce ubi. U njoj živi drugi neko, neko drugi drago ljubi. Moja kuća, moja